ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 33वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय संशय और पूर्व पक्षात्मक जो अंश हैं उनकी चर्चा भाष्य में हो गई है। फलात्मक अंश को भी पूर्व पक्ष के मत में भाष्यकार भगवान बता चुके हैं और दृष्टांत संगति भी पूर्व अधिकरण के साथ टीकाकार ने बता दी थी। सिद्धांत को बताया जा रहा है सूत्र से, सिद्धांत को बताने वाले सूत्र की चर्चा भी हम लोग मूल की कर चुके हैं, भाष्य में भी कुछ चर्चा हो गई है। इस अधिकरण की विषय भूता औपनिषद समस्त उपासनाएं हैं, उपनिषदों के द्वारा बताई गई जो दहर विद्या, शांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या आदि सभी विद्याएं हैं, वे हैं इस अधिकरण का विषय। उनको विषय बना करके संशय हुआ कि वे सब समस्त रूप से उपासनीय हैं, सब विद्याओं को एक मान करके मिला करके एक समस्त उपासना अनुष्ठेयतया विवक्षित हैं, या दहरादि विद्याएं अलग अलग ही अनुष्ठेय हैं। ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्ष हैं पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके कि पूर्व अधिकरण में जैसे व्यस्त उपासनाओं की निंदा कर दी है और समस्त उपासना का विधान कर दिया है, उसे जायान बताया है, इसलिए सभी उपनिषद प्रतिपाद्य उपासनाओं को मिला करके एक समस्त उपासना करते हैं तो वह श्रेष्ठ होगी। तो एक ही वो सब उपासनाएं मिलकर के समस्त उपासना है और वह अनुष्ठेय है, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। और पूर्व पक्ष के मत में फल है गुणोपसंहार, इसलिए सब शाखास्थ जो गुण है मनोमयत्वादि उनका उपसंहार होगा एक ही उपासना में, उपास्य ब्रह्म में। हाँ, और सिद्धांत मत में उपासना अलग अलग होने से गुणों का अनुपसंहार, ये फल हो जाएगा। तो पूर्व हाँ, तो गुणानाम उपसंहार गुणोपसंहार ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है और उपसंहार शब्द का अर्थ होता है अनुवृत्ति, एक प्रकार से ग्रहण उपादान, अन्य प्रकरणोक्त गुणों का अन्य प्रकरणस्थ उपासना में ग्रहण अनुवर्तन, ये गुणोपसंहार कहलाता है। वो पूर्व पक्ष के अनुसार अलग अलग प्रकरणों में बताई गई दहरादि सब उपासनाएं एक होने से सब उपासनाओं का जो चिंतनीय धर्म के रूप में बताए हुए गुण हैं उनका उपसंहार होगा का अर्थ है, सारे प्रकरणों से एक उपास्य में मिलाए जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे। और उपासक पहले सारे प्रकरणोक्त गुणों को एक उपास्य ब्रह्म में उपसंहृत करेगा का अर्थ है गृहित करेगा, निश्चित कर लेगा और फिर उसका चिंतन करेगा। उन सब गुणों से विशिष्टतया, तो माना जाता है गुणोपसंहार हुआ, समस्त गुणों का उपसंहार। तो सिद्धांति इस अधिकरण के सिद्धांत को नाना शब्दादि भेदात इस सूत्र से बता चुके हैं। तो नाना यानि दहर शांडिल्य वैश्वानरादि विद्याएं भिन्न भिन्न हैं, भले ही वेद्य यानि उपास्य ब्रह्म एक है, लेकिन उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं। क्यों? तो उपास वेद्य एक होने पर भी उपासना भिन्न भिन्न क्यों होगी? तो कहा शब्दादि भेदात। तो शब्दादि का भेद, शब्द भेद और आदि शब्द से ग्राह्य गुण भेद, फल भेद तथा समाख्या भेद, ये उपासना भेद के साधक है। इस अभिप्राय से व्यास जी ने कहा शब्दादि भेदात। तो शब्द भेद से कर्म भेद होता है, मीमांसकों ने स्वीकार किया है। इसे कहा है कि जैसे यजति, ददाति, जुहोति इत्यादि शब्द भेद होने से याग, दान, होम आदि कर्म अलग अलग माने गए हैं। इनमें यजति इत्यादि शब्द भेद हेतु है। ऐसे उपासना के प्रकरण में भी कहीं उपासना का विधान करने के लिए वेद शब्द का प्रयोग आता है, कहीं उपासित इस शब्द का प्रयोग आता है, तो कहीं क्रतुम कुर्वीत इत्यादि शब्द प्रयोग है। तो ये शब्द भेद हैं, और शब्द भेद होने से जैसे कर्म भेद हुआ, ऐसे शब्द भेद होने से उपासना भेद हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे गुण भेद से कर्म भेद होगा, कर्म भेद होता है जैसे, ऐसे ही गुण भेद से उपासना भेद होगा, फल भेद से भी उपासना का भेद होगा, और नाम भेद से भी उपासना का भेद होगा। ये आदि शब्द से कहा गया। भाष्य में ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी एक शंका कर रहा है। जो चार हेतु बताए गए हैं उपासना का भेद होने, भेद सिद्ध करने के लिए, उसमें पहला हेतु है शब्द भेद। शब्द भेद होने से उपासना भेद होता है। ये जो सिद्धांति कह रहे हैं, सिद्धांति के इस शब्द भेदात विद्या भेद इस कथन पर आक्षेप पूर्व पक्षी कर रहे हैं ननु इत्यादि से। तो ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में। ये जो वेद्या भेदेपि इति यह प्रतीक है दूसरी पंक्ति में, उसके बाद टीका है ननु इत्यादि का अवतरण। उस टीका को देखिए कि ननु भिन्न भावार्थ वाचक शब्द शब्दांतरम, यथा यजति ददाति जुहोति इति, तस्मिन् शब्द भेदे कर्म शब्दित विध्यर्थ भावनाया भेदो युक्तः, तस्या कृतानुबंधत्वात् भेदेन स्वीकृत विषयत्वात् भावार्थ भेदात् इति यावत्। प्रकृते तु वेद उपासित इत्यादि शब्दार्थ उपास्तेर यागदान होमवत स्वतो भेदाभावात सिद्ध गुणक ब्रह्मण एकत्वेन विषयतोपि भेदाभावात कथम उपास्ति भेद इति शंकते ननु इति। शब्द भेद से कर्म भेद हुआ है इसे उदाहरण के रूप से बता करके वेद उपासित इत्यादि शब्द भेद से वेद्य का अभेद होने पर भी विद्या भिन्न होगी ये जो सिद्धांती कहना चाहते हैं इस पर आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी। इतना सारा ये अवतरण है। इसमें पूर्व पक्षी कहते हैं जो दृष्टांत बताया है वो तो ठीक है शब्द भेद से कर्म भेद का, लेकिन उस दृष्टांत को दिखा करके जो दार्ष्टान्त बताया जा रहा है वह ठीक नहीं है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। जो मीमांसा का शब्दांतर अधिकरण है जो भाष्य में बताया था शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात्, ये मीमांसा का सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है शब्द भेद यह कर्म भेद का हेतु होता है करके। इस सूत्र में शब्दांतर जो शब्द प्रयोग किया है शब्दांतर का अर्थ है शब्द भेद, तो शब्दांतर की व्युत्पत्ति टीकाकार ने की कि भिन्न भावार्थवाचक शब्द शब्दांतरम, जैसे अन्यो देश देशांतरम इत्यादि विग्रह होता है देशांतर पद का, अन्य अन्यत पदम पदांतरम, ऐसे भिन्न भावार्थवाचक शब्द शब्दांतरम, पर्यायवाचक शब्दों को शब्दांतर नहीं माना जाता। जल उदक वारी पानी ये भिन्न भिन्न शब्द हैं लेकिन अर्थ उनका एक है पर्याय है, इसलिए इनको शब्दांतर नहीं कहा जाता। जिनका अर्थ भिन्न भिन्न है घट पट मठ इत्यादि शब्दांतर है, इसलिए कि वो शब्द भी अलग है अर्थ भी अलग है, इसलिए अलग अलग अर्थ के वाचक शब्दों को शब्दांतर कहा जाता है, न कि एक अर्थ के वाचक अनेक शब्द जो पर्याय हैं उन्हें शब्दांतर नहीं कहा जाता उस अधिकरण में मीमांसा के। मीमांसा के इस सूत्र में प्रयुक्त जो शब्दांतर शब्द है वह पर्यायवाचक शब्दों को शब्दांतर इस शब्द से नहीं बता रहा है। शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात् ये जो जैमिनी जी का सूत्र है उस सूत्र में शब्दांतर शब्द का प्रयोग पर्यायवाचक शब्दों के लिए नहीं किया गया, अपितु सूत्रस्थ शब्दांतर शब्द से ग्रहण करना है भिन्न भावार्थवाचक शब्दों को शब्दांतर इस शब्द से ग्रहण करना है। हाँ हाँ उनको अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। हाँ वो अनेकार्थक शब्द हुआ, उसका घोड़ा भी अर्थ है नमक भी अर्थ है, वो अनेकार्थक शब्द हुआ। एक अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द वो एक दूसरे के पर्याय, और अनेक अर्थ को बताने वाला जो एक शब्द है उसे कहा जाता है अनेक अर्थक शब्द, अनेक अर्थ वाला शब्द। तो शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात् इस सूत्र में जैमिनी जी ने शब्दांतर, ये जो शब्द प्रयोग किया है वह भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक भिन्न भिन्न शब्दों के लिए शब्दांतर शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ शब्द भेद पर्यायवाचक शब्दों का भेद नहीं, अलग अलग अर्थ के वाचक शब्द भेद को शब्दांतर शब्द से कहा जा रहा है, ये आक्षेपकर्ता कह रहा है। तो भिन्न भावार्थवाचक शब्द शब्दांतरम, तो भिन्न भावार्थ में भाव शब्द का अर्थ क्या है? धातु अर्थ, इसलिए भावार्थ यानी कर्म क्रिया। तो भिन्न भिन्न क्रिया के वाचक शब्दों को कहा जाएगा सूत्रस्थ शब्दांतर शब्द से। तो भिन्न भावार्थवाचक शब्द शब्दांतरम, तो इसका उदाहरण क्या है शब्दांतर का? तो कहते यथा यजति ददाति जुहोति इति। तो यजति ददाति जुहोति इत्यादि शब्दांतर शब्द से ग्राह्य है, इसलिए कि यज धातु का अर्थ यागात्मक क्रिया अलग है, दान धातु का अर्थ ददाति में दान रूप जो क्रिया है उसका अर्थ अलग है, जुहोति में हु धातु का अर्थ जो होम है वो अलग अलग है। तो यजन दान हवन रूप भिन्न भिन्न भावार्थ हो गए, धातुअर्थ हो गए, और उनके वाचक ये शब्द हैं यजति इत्यादि, इसलिए इनको कहा जाएगा शब्दांतर, जो जैमिनीय सूत्र में शब्दांतरे ये सती सप्तमी अंत है उससे इन शब्दों को लिया जाएगा। हाँ, यज धातु और हु धातु का अर्थ अलग अलग है। हाँ? नहीं, वो याग अलग है और हवन अलग है, हु धातु का अर्थ ये कर्म ही अलग अलग है, भले स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां डालते हुए एक जैसा दिख रहा है लेकिन वो अलग अलग कर्म माना जाता है। इति तस्मिन् शब्द भेदे, ये शब्दांतर का ये उदाहरण हुआ, और तस्मिन् शब्द भेदे का मतलब अलग अलग धात्वर्थ के वाचक शब्द होने पर उसे तो शब्द भेद कहा जाएगा। तो कर्म शब्दित विध्यर्थ भावना या भेदो युक्त, तो कर्म कर्म भेद, इसमें जो कर्म शब्द है, शब्दांतर शब्द का तो अर्थ कर दिया, अलग अलग धातु अर्थ के वाचक शब्द वो शब्दांतर है, और कर्म भेद में कर्म शब्द से बताया जा रहा है विध्यर्थ भावना को, विधि का अर्थभूत जो भावना, विधि प्रत्यय होता है, तो विध्यर्थ जो भावना है वो है प्रेरणा, वो है कर्म शब्द का अर्थ। तो कर्म भेद यानी शाब्दी भावना भेद विध्यर्थ है भावना, और उस भावना का भेद होगा, भावना भेद में हेतु हुआ शब्द भेद। तो इसलिए कहते हैं कर्म शब्दित विध्यर्थ भावना या भेदो युक्त। तो कर्म शब्द से बताया गया जो विध्यर्थ रूप भावना है उसका भेद युक्त है यानी उचित है। ऐसा क्यों? तो सूत्र में बताया गया पंचमेंत हेतु कृतानुबंधत्वात्, यानी सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। पहले शब्दांतर पद की पदार्थ बताया, फिर कर्म भेद पदार्थ बताया, अब हेतु जो है कृतानुबंधत्वात्, इसका अर्थ करते हैं कि भेदेन स्वीकृत विषयत्वात्। तो भेदेन स्वीकृत विषयत्वात् का ही अर्थ कर दिया भावार्थ भेदात्। यानी जो विध्यर्थ है कर्म शब्द का अर्थ, उसका विषय भावना दो प्रकार की होती है, एक अर्थी भावना एक शाब्दी भावना। उसमें अर्थी भावना कहा जाता है प्रवृत्ति को, और शाब्दी भावना मीमांसा में कहा जाता है प्रेरणा को। दो प्रकार की भावना हुई, अर्थी भावना शाब्दी भावना। ये कर्म शब्द का अर्थ है कर्म भेद में कर्म शब्द का, और वो जो भावना है कर्म शब्द का अर्थ, वह सविषय होता है। भावना पदार्थ उसका विषय होता है, उसका विषय कौन होगा? ये दोनों प्रकार की भावना तो प्रत्ययार्थ हैं, यजेत दद्यात जुहुयात इत्यादि जो पद हैं, इसमें दो अंश हैं, एक है धात्वर्थ और दूसरा है प्रत्यय। एक धातु अंश हो गया, एक प्रत्यांश हो गया। धात्वर्थ है जिसे भाव शब्द से कहा गया है, धात्वर्थ भाव भेदात इत्यादि में, वो जो वो होता है विषय। तो यजेत में धात्वर्थ है याग, वो है यजेत में जो प्रत्यय अंश है अर्थी भावना, उसका विषय है आपका वो धात्वर्थ याग। इसलिए याग विषयनी प्रवृत्ति, ये अर्थ निकलेगा। और दद्यात दान विषयनी प्रवृत्ति, और दुहियात हवन विषयनी प्रवृत्ति, होम विषय प्रवृत्ति, ये हो गई अर्थी भावना। याग धात्वर्थ अनुकूल प्रवृत्ति को कहा जाएगा कर्म शब्द का अर्थभूत भावना, और वो प्रवृत्ति है विषय जिसका, उसे शाब्दी भावना को प्रेरणा कहा जाता है। वो होता है लिंगादि जो विध्यर्थक प्रत्यय हैं उनका अर्थ, और वो अपने अधिकारी को शाब्दी भावना यानी प्रेरणा करते हैं कि प्रवृत्ति करो, प्रत्यय बताएगा तो प्रवृत्ति करो, ये प्रेरणा हो गई। और प्रेरणा रूप अर्थी शाब्दी भावना का विषय है अर्थी भावना, और अर्थी भावना यानी प्रवृत्ति किस विषय को होनी चाहिए? तो धातु बताता है उसके विषय को, याग विषय को प्रवृत्ति करो, यजेत शब्द का अर्थ निकलेगा, जुहियात का अर्थ निकलेगा होम विषयनी प्रवृत्ति करो। तो इस प्रकार ये शब्द भेद से कर्म शब्दित भावना भेद उचित है। क्यों? तो कहते कृतानुबंधत्वात्। कृतानुबंधत्वात् में कृतानुबंधत्व इस हेतु वाक्य का अर्थ है भेदेन स्वीकृत विषयत्वात्। तो भेदेन स्वीकृत विषयत्वात् का मतलब ये जो भावना है तस्या शब्द से ग्राह्य, टीका में जो लिखा ना तस्या, कृतानुबंधत्वात्, तो तस्या यानी भावनाया, ये जो भावना है उसका विषय भिन्न भिन्न है। यजेत, इसमें प्रत्यार्थभूत भावना का विषय याग। दद्यात, इसमें प्रत्यर्थभूत भावना का विषय दान। दुह्यात, इसमें प्रत्यर्थ भावना का विषय होम। तो याग, दान, होम, यह भिन्न भिन्न अर्थ है, वो है विषय भावना के, इसलिए भावना के विषय भिन्न भिन्न है। तो भेदे न विषय स्वीकृत विषयत्व उसमें है, भावना में, भावना का विषय यहाँ पर भिन्न भिन्न है, इसलिए कृतानुबंधत्वात् का अर्थ हो जाएगा भिन्न विषयत्वात्। यही कृतानुबंधत्वात् का अर्थ कर दिया कि भेदेन स्वीकृत विषयत्वात् अर्थात भावार्थ भेदात्, भावना का विषय जो भावार्थ यानी धातु अर्थ है, याग, दान, होम, यह भिन्न भिन्न है। यह भिन्न भिन्न होने से यहाँ पर शब्द भेद से कर्म भेद यानि भावना भेद उचित है, युक्त है। ऐसा ये उस सूत्र का अर्थ हुआ, शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात्, ये जो जैमिनीय सूत्र है उसका ये अर्थ हुआ। इस अधिकरण को दृष्टा, इस अधिकरण के अनुसार वहां पर कोई सिद्धांत बताया जा सकता है जहां भिन्नार्थक शब्द हो, वहां वो भावना का भेद होगा, ये बताया जा सकता है। लेकिन प्रकृत में तो आपने शब्द भेद बताते समय क्या बताया कि वेद उपासित सक्रतुं कुर्वीत, ये शब्द भेद तो दिख रहा है, लेकिन यह शब्द भेद पर्यायवाचक शब्दों का भेद है। जल, पानी, उदक, वारी इत्यादि की तरह इन सब का तो एक ही अर्थ है, पर्यायवाचक शब्द। पर्यायवाचक शब्दों का भेद कर्म शब्दित भावना भेद का साधक नहीं होता है, ये आगे दृष्टांत में वैषम्य में दृष्टांत का दार्ष्टांत में वैषम्य बताने के लिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि प्रकृते तु वेद उपासित इत्यादि शब्दार्थ उपास्तेर याग दान होमवत स्वतो भेदाभावात् सिद्ध गुणक ब्रह्मण एकत्वेन विषयतोपि भेदाभावात् कथम उपास्ति भेद। तो वेद उपासित इत्यादि शब्दों का अर्थभूत जो उपासना है उसका भेद दो प्रकार से बताया जा सकता है, या तो स्वतः भेद हो, जैसे यद धातु का अर्थभूत याग, दा धातु का अर्थभूत दान, भू धातु का अर्थभूत होम, इनका भेद स्वतः है। ऐसे वेद उपासित क्रतुम कुर्वीत इत्यादि शब्दों का अर्थभूत जो उपासना है उसका स्वतः भेद नहीं है। जैसे याग, दान, होम का स्वतः भेद है, इसका भेदक कोई दूसरा विषय नहीं है। ऐसे वेद आदि शब्दों का अर्थभूत उपासना का स्वतः भेद नहीं है, तो भी अन्यतः भेद सिद्ध हो जाए, स्वतः भेद नहीं है, तब भी शब्द भेदात उपास्ति भेद बताया जा सकता है, विद्या भेद बताया जा सकता है, तो स्वतः तो भेद नहीं है, तो वेद्य भेद से विद्या भेद बताया जा सकता है। उपास्ति यानी विद्या, उपास्य भेद हो तो उपासना भिन्न होगी, ये कहा जा सकता है। लेकिन उपास्य भी कौन है? सर्वत्र परमेश्वर, वह भी एक है, इसलिए कहा जा रहा है सिद्ध गुणकस्य ब्रह्मणः उपास्यस्य एकत्वात्। वेद्य भेदात विद्या भेद ये भी नहीं बताया जा सकता। ये आगे कहते हैं, पहले कहा कि प्रकृते तु वेद उपासित इत्यादि शब्दार्थ उपास्तेर भेदाभावात, इधर लगा देना स्वतो भेदाभावात। कैसे स्वतः भेद का अभाव है? इसके लिए व्यतिरिक्त दृष्टांत है, जैसे याग दान होम में स्वतः भेद है, ऐसे वेद इत्यादि का अर्थभूत उपासना में स्वतः भेद नहीं है। एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है, यानी स्वतः उपास्तेर स्वतः भेदाभावात कथम उपास्ति भेद, उपास्ति का है तो स्वयं भेद होता, तो स्वयं तो भेद नहीं है, इसलिए उपास्ति भेद कैसे होगा? तो वेद्य भेद से उपास्ति का भेद बताना चाहेंगे तो कहते हैं वेद्य भेद भी यहाँ नहीं है। इसके लिए आगे हैं कि सिद्ध गुणकस्य ब्रह्मणः एकत्वेन विषयतोपि भेदाभावात्, उपास्ते विषयतोपि भेदाभावात्, ऐसा लगाना। तो वेदादि शब्दों का अर्थ होता उपासना का विषय से भी भेद नहीं हो पाएगा। विषय यानी वेद्य, उपास्य, उपास्य कौन है? वो ब्रह्म, वह तो एक है, सिद्ध गुणक ब्रह्म यानी शास्त्र के द्वारा निश्चित गुण वाला ब्रह्म, वह भी एक है। ये कौन? पूर्व पक्षी कह रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी के अनुसार दहरादि समस्त उपासनाओं में बताए गए जितने भी गुण हैं उन सब का एक ही ब्रह्म में उपसंहार करना है गुणों का। तो वे सब तो शास्त्र से निश्चित जो गुण है ब्रह्म में, उन निश्चित गुण वाला ब्रह्म भी एक है, और इसलिए वेद्य भेद न होने से उपासना का भेद नहीं है, उपास्ते भेदाभाव। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि शब्द भेद से उपासना का भेद होगा? नाना शब्दादि भेदात्मे, नाना का अर्थ दोहरादि विद्याएं भिन्न हैं, क्यों? तो शब्द भेदात, ये चार हेतुओं में से पहला हेतु शब्द भेद है ना, उससे आप उपासना का भेद नहीं बता सकते, ये यहाँ पर कहा कि विषय तोपि भेदाभावात कथम उपास्ति भेद इति शंकते। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी शब्द भेद से विद्या भेद, ये जो सिद्धांती की प्रतिज्ञा है, इस पर शंका कर रहा है। तो भाष्य में है, ननु वेद इत्यादिषु शब्द भेद एव अवगम्यते, न यजति इत्यादिवत अर्थभेद सर्वेषां एव एषां मनोवृत्त्यर्थत्वा भेदात्। तो ये कह रहे हैं कि वेद इत्यादिषु, इसमें आदि शब्द से उपासित क्रतुं कुर्वित इत्यादि शब्दों के लिए, तो वेद उपासित क्रतुं कुर्वित अन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य इत्यादि में जो शब्द भेद प्रतीत हो रहा है वो केवल शब्द भेद एव अवगम्यते। एवकार व्यावर्तक हैं अर्थ भेद का, यहाँ शब्द भेद मात्र हैं, अर्थ भेद नहीं है, जल पानी इत्यादि के तरह। न यजति इत्यादिवत अर्थ भेद अवगम्यते, ऐसा लगाना, अर्थभेद न अवगम्यते। तो जैसे यजति ददाति जुहोति इत्यादि में अर्थ भेद भी और शब्द भेद भी प्रतीत होता है। ऐसे यहाँ पर शब्द भेद मात्र प्रतीत हो रहा है, अर्थ भेद प्रतीत नहीं हो रहा है। कहा ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ अर्थ भेद भी प्रतीत हो रहा है और यहाँ केवल शब्द भेद मात्र प्रतीत हो रहा है, अर्थ भेद प्रतीत नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? तो इसमें हेतु बताते हैं, सर्वेषाम एव येषाम मनोवृत्त्यर्थत्वा भेदात्। तो येषाम यानि वेद उपासित इत्यादि शब्दानां सर्वेषाम, तो सर्वेषाम येषाम, तो इन सब वेद उपासित क्रतुं कुर्वित अन्वेष्टव्य इत्यादि शब्दों का अर्थ अभिन्न है, एक है, ये बताया जा रहा है कि क्या अर्थ है। तो मनोवृत्ति रूप अर्थ है, मनोवृत्ति है अर्थ जिनका, मनसह वृत्ति मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति अर्थ येषाम शब्दानाम, ते मनोवृत्त्यर्था तेषां भावो मनोवृत्त्यर्थ मनोवृत्त्यर्थत्वम् अर्थस्य अभेदात् यानि एकत्वात्। तो वेद उपासित क्रतुम कुरुवित इन सब शब्दों का अर्थ एक है, मनोवृत्ति, उपास्याकार चित्तवृत्ति, यही तो उपासना है। अन्य यानि अनुपास्याकार चित्तवृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित उपास्याकार चित्तवृत्तियों का तैलधारावत प्रवाह नैरंतर्य, ये उपासना कहलाती है। तो वो उपासना में चित्तवृत्तियों का ही नैरंतर्य है ना, इसलिए उपासना का अर्थ हुआ चित्तवृत्ति। तो वेद शब्द भी उस चित्तवृत्ति को बताता है, तो उपास्ती शब्द भी उसी को बताता है, क्रतुम कुर्वित यह भी क्रतु शब्द का अर्थ निश्चय है वृत्ति। तो इस प्रकार ये मनोवृत्ति रूप अर्थ एक ही होने से इन सब शब्दों का अर्थ भेद वेद उपासित इत्यादि में नहीं है। ऐसे यजति ददाति दुहोति में नहीं है, इन सब से एक अर्थ मात्र नहीं बताया जा रहा, भिन्न भिन्न अर्थ बताया जा रहा, और वेद इत्यादि का एक ही मनोवृत्ति रूप अर्थ है, इसलिए यहाँ शब्द भेद मात्र है, अर्थ भेद नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो कहा आप कह रहे हैं इतने मात्र से हम मान ले कि अर्थ भेद प्रतीत नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा? वेद उपासित क्रतुं कुर्वित अन्वेष्टव्य इत्यादि शब्दों का अर्थ अलग अलग भी है, ये सिद्धांति के विद्यार्थी अनुयायी पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। वेद ज्ञाने धातु हैं और आसु उपवेशने धातु हैं, इसलिए उपासना का अर्थ तो वो उपासना अनुष्ठेय चित्तवृत्ति है, और वेद ज्ञाने में वेद धातु का अर्थ ज्ञान है, दोनों में मनोवृत्तित्व रूप अविशेष होने पर भी, सामान्य होने पर भी ज्ञान अनुष्ठेय है वेद धातु का अर्थ, और उसका अर्थ जो है उपासना दोनों से अलग अलग है, तो ज्ञान और उपासना अलग अलग है ना, इसलिए अर्थ भेद भी है, खाली शब्द भेद मात्र नहीं है। वेद धातु का अर्थ ज्ञान है, उपासित इत्यादि का अर्थ उपासना है, इन दोनों का अवांतर भेद है, इसलिए मनोवृत्तित्व रूप समानता होने पर भी ज्ञान और उपासना, ज्ञानत्व उपासनात्व ये विशेष है, भेद है, इसलिए अर्थ भेद भी है यहाँ। इस प्रकार यदि सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को कहते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं यहाँ पर विधि प्रत्यय है वेद में, इसलिए क्या होगा कि विधि का अर्थ होता है प्रवृत्ति, अर्थी भावना और शाब्दी भावना, तो ये बताएगा कि अर्थी शाब्दी भावना बताएगी कि प्रवृत्ति करो, यानी प्रेरणा देगी प्रवृत्ति विषय, और प्रवृत्ति करो का मतलब प्रयत्न करो, अपने प्रयत्न से संपादन करो। तो क्या संपादन करो, तो विध धातु का जो अर्थ है वह अर्थी भावना का विषय बनेगा, तो वेदन का संपादन करो, वेद शब्द का अर्थ निकलता है। तो वेदन है ज्ञान, वो तो प्रयत्न साध्य नहीं है, अनुष्ठेय नहीं है, जो प्रयत्न साध्य होता है वह अनुष्ठेय होता है, उसी का विधान होता है, उसी को विधेय कहा जाता है। जो पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न हो वह अनुष्ठेय कहलाता है, और जो अनुष्ठेय होता है वही विधि का विषय बनता है, विधेय होता है। तो यहाँ वेद विधि प्रत्यय का विषय अर्थभूत जो भावना है उसके विषयभूत वेदन को बता रहा है। तो भावना का विषयभूत वेदन वह ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान अनुष्ठेय नहीं है, वह प्रमाणाधीन है, प्रमेयाधीन है, प्रयत्नाधीन नहीं है। इसलिए वेदन का अर्थ लेना होगा प्रयत्नाधीन मनोवृत्ति ही, प्रयत्नाधीन वेदन। वो प्रयत्नाधीन वेदन क्या होगा, वो होगा उपासना ही, मनोवृत्ति ही, जो साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होगी। इसलिए अर्थांतर वेद शब्द का यहां उपासना से भिन्न अर्थांतर नहीं बताया जा सकता। जो प्रमाण और प्रमेय के अधीन प्रयत्न अनधीन ज्ञान है वह ज्ञान रूप अर्थांतर यहां पर नहीं बताया जा सकता, वेद का अर्थ। ये आगे कह रहे हैं कि अर्थांतर असंभवाच्य, अर्थांतर यानी अन अनुष्ठेय ज्ञान, ये विध धातु का अर्थ होगा, ये नहीं कह सकते, अर्थांतर संभव नहीं है। यहां अर्थांतर होगा तो फिर वो विधि का विषय नहीं बनेगा, इसलिए विधेय वेदन लेना पड़ेगा, प्रयत्नाधीन वेदन लेना पड़ेगा, अर्थ वो उपासना ही है। तो इस प्रकार ये वेदन रूप अर्थ भी नहीं है और विद उपासित, वेद उपासित इत्यादि में शब्द भेद मात्र प्रतीत है, और मनोवृत्तित्व रूप अर्थ सबका एक होने से अर्थ भेद नहीं है, का मतलब ये पर्यायवाचक शब्द है। इसलिए अब आक्षेप करते हैं, उसका उपसंहार है आक्षेप का, कि तत् कथम शब्द भेदात विद्या भेद इति। तो जब यहां शब्दांतर ही नहीं है, पर्यायवाचक शब्दों भिन्न भिन्न शब्दों को शब्दांतर नहीं कहा जाता, इस शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात, इसमें जो शब्दांतर है वो भिन्नार्थक शब्द है, यहाँ भिन्नार्थक शब्द ही नहीं है, भिन्न भिन्न, इसलिए शब्द भेद से विद्या भेद होगा ये कहना अनुचित है। तत्कथम, इसमें कथम शब्द आक्षेप अर्थ में है कि शब्द भेदात विद्या भेद कथम, तत् यानी तस्मात् यानी अर्थांतर अभावात्, तो अर्थ भेद न होने से, शब्दांतर न होने से यहां पर शब्द भेद से विद्या भेद हो रहा है ये आप नहीं कह सकते। इति शब्द है पूर्व पक्ष के आक्षेप के समाप्ति का द्योतक। नैष दोष इत्यादि से अब सिद्धांती समाधान करेंगे। सिद्धांती जिस अभिप्राय से समाधान कर रहे हैं नैष दोष इत्यादि वाक्य से उस अभिप्राय को टीकाकार बताते हैं टीका में। टीका को देखिए, ननु इति इस प्रतीक के बाद में जो टीका है वह नैष दोष इत्यादि से जो सिद्धांति समाधान कर रहे हैं, आक्षेप का परिहार कर रहे हैं, वो जिस अभिप्राय से परिहार कर रहे हैं वो अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार पूरा, कि अत्र सूत्रे शब्द भेदो अभ्युचय मात्रतया उक्तः विद्या नानात्वे सम्यक हेतवस्तु आदि पदोपात्ता गुणादय एव तथा ही सिद्धस्यापि गुणस्य कार्यान्वयितया कार्यत्वम् अस्ति यथा आरुण्यादि गुणानां क्रयण भावना अन्वयितया कार्यत्वं तथा च तत्तत् प्रकरणेषु उत्पत्ति शिष्टैः उपास्ति भावना अन्वित भावना अन्वितया साध्यै तत्तद् गुणैर् विशिष्टतया उपास्य रूप भेदात् उपासना भेदः यथा छत्र चामरादि गुण भेदेन राजोपास्ति भेदः यथा वा आमिक्षा वाजिन गुण भेदेन याग भेदस्तद्वत् तथा प्रतिविद्यम फल संयोग भेदात अहरह भेदात और दहर शांडिल्यादि समाख्या भेदात भेद इति समाधत्ते नैष दोष इत्यादि ना। ये पूरा सिद्धांति का अभिप्राय बता करके अवतरण लिखा है। तो ये कहते हैं कि जो शब्दादि भेदात सूत्रस्थ हेतु हैं उसमें आदि पद से ग्राह्य जो बाकी तीन हेतु हैं, कुल चार हेतु बताए हैं, गुण भेद, फल भेद और समाख्या भेद, ये आदि शब्द से ग्राह्य तीन हैं और एक बताया है शब्द भेदात। तो टीकाकार भगवान वेद व्यास जी के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ने विद्या भेद की सिद्धि में प्रधान हेतु के रूप में, मुख्य हेतु के रूप में तो आदि शब्द से ग्राह्य जो गुण भेद, फल भेद और समाख्या भेद हैं, यही हेतु बताए हैं तीन। इन तीन हेतुओं से विद्या भेद सिद्ध होता है। और पहला जो हेतु है शब्द भेद, ये तो केवल अभ्युचय मात्र है। अभ्युचय किस का अर्थ है, केवल एक साथ में रख दिया उनको। यहाँ शब्द भेद से विद्या भेद प्रधान रूप से सिद्ध होगा ये बताने के अभिप्राय से शब्द भेद को नहीं रखा है, अपितु इन बाकी तीन हेतुओं से वो हो गया विद्या भेद, तो शब्द भेद भी उनके हाँ में हाँ मिलाएगा, तो माना जाता है अभ्युचय। अभ्युचय कहते हैं वृद्धि को, हेतुओं के संख्या बढ़ाने के लिए, संख्या बल दिखाने के लिए, साथ में वो शब्द भेद को भी रख दिया। तो ये कहा कि अत्र सूत्रे यानी अस्मिन सूत्रे, इस अधिकरणस्थ एकमेव जो सूत्र है उस सूत्र में शब्द भेद ये जो हेतु है सिद्धांति के प्रतिज्ञा के साधक जो अन्य हेतु हैं उनमें अधिक के दिखे, उनका साथ निभा दे, इस दृष्टि से शब्द भेद रखा है अभ्युचय मात्रतया उक्ता। और बाकी जो हैं यानी अधिक से अधिकम फलम होता है ना, तो मुख्य रूप से तो विद्या भेद सिद्ध करेंगे वो तीन, और शब्द भेद भी उसमें थोड़ा सा टेक लगाएगा। गोवर्धन उठाया कृष्ण ने, बाकी जो गोप थे उन्होंने टेक लगा दिया अपनी लाठियों का, ऐसा ये शब्द भेद करेगा। मुख्य रूप से तो विद्या भेद सिद्ध करेंगे गुण भेद आदि, ये आगे कह रहे हैं। तो विद्या नानात्वे सम्यक हेतवः तू आदि पदोपात्ता गुणादय एव। तो विद्या नानात्व यानी भेद, तो विद्या के भेद में सम्यक हेतु निर्दोष हेतु, तो आदि पद से ग्राह्य जो गुणादि हैं वे हैं, उनसे विद्या भेद सिद्ध होगा। उसमें गुण से, गुण भेद से विद्या भेद होगा, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है, उसका उपादन किया जा रहा है कि तथा ही इत्यादि से गुण भेद से कैसे विद्या भेद होता है। तथा ही सिद्धस्यापि गुणस्य कार्यान्वितया कार्यत्वम् अस्ति। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि वेद्य भेद से भी उपास्थि भेद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वेद्य ब्रह्म है और उस वेद्य ब्रह्म का गुण भेद से भेद भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वेद्य ब्रह्म में जो गुण बताए हुए हैं वे सब सिद्ध गुण हैं, अनुष्ठेय नहीं है, कार्य रूप नहीं है। पुरुष जो ब्रह्म में गुण बताए गए हैं सत्य संकल्पत्वादि, उन गुणों का निष्पादन साधक ब्रह्म में अपने प्रयत्न से नहीं करता। ब्रह्म सत्य संकल्प नहीं है, उसमें सत्य संकल्पत्व अपने प्रयत्न से संपादित नहीं करता, इसलिए उसे कहा जाता है सिद्ध, जो प्रयत्न से निष्पन्न नहीं होता। ये पूर्व पक्षी ने कहा था कि ब्रह्म के सत्य संकल्पत्वादि गुण सिद्ध है, साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाले नहीं है, और आपका वो कार्य कहलाता है वो विधेय होता है और उसका तो भेद होता है। तो यहाँ पर सिद्धांति बता रहे हैं कि सिद्ध गुण भी कार्य बन सकते हैं, इसके लिए कहते हैं कि सिद्धस्यापि गुणस्य कार्यान्वितया कार्यत्वम् अस्ति। यद्यपि ब्रह्म में बताए गए जो सत्य संकल्पत्वादि गुण हैं उपासना के लिए वे सिद्ध हैं, साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाले नहीं हैं, लेकिन साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाली जो भावना है, प्रवृत्ति है, अर्थी भावना, उस प्रवृत्ति को वह निष्पन्न करता है और उसका विषय है ये गुण। उपासना साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाली है उपासना, और वो है कार्य, इसलिए प्रयत्न से निष्पन्न होने वाली होने से, और उस कार्य का विषय है इन सब गुणों से युक्त ब्रह्म। इसलिए क्या होगा कि सिद्ध गुण भी कार्यान्वयी होने से, कार्य है उपासना और उस उपासना के विषय बन करके उन्हें कहा जाता है कार्यान्वयी। तो इस प्रकार सिद्ध गुणों में भी कार्यान्वयित्व होने से उनमें कार्यत्व आएगा, जैसे स्वतः जल शीतल है लेकिन अग्नि के साथ उसका अन्वय होता है, अन्वय का अर्थ है संपर्क, अन्वयी का अर्थ, अन्वय का अर्थ संपर्क है और यानी संबंध है, तो अन्वयी का अर्थ निकलेगा संबंध, संबंधी। तो स्वयं अकार्य होने पर भी, सिद्ध होने पर भी, कार्य संबंधी होने से उसमें कार्यत्व आएगा। तो जैसे स्वतः शीतल जल उष्ण स्वभाव अग्नि के संपर्क से, संबंध से उष्ण हो जाता है, उष्ण कहलाता है, ऐसे ही स्वतः सिद्ध रूप जो गुण वे कार्यान्वयी होकर के उपासना रूप कार्य के साथ अन्वित होकर के कार्य कहलाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सिद्धस्यापि गुणस्य कार्यान्वयितया कार्यत्वम अस्ति, वो कार्य हो जाएगा। और इसको समझाने के लिए उदाहरण बता रहे हैं, यथा आरुण्यादि गुणानां क्रयण भावना अन्वयितया कार्यत्वं तथा तत्तत् प्रकरणेषु उत्पत्ति शिष्टैः उत्पत्ति भावना अन्वितया साध्यै तत्तत् गुणैर् विशिष्टतया उपास्य रूपभेदात् उपासना भेदः। तो ये कहते हैं, उदाहरण बताया, एक मीमांसा में वाक्य आता है दर्श पूर्णमास के प्रकरण में, दर्श पूर्णमास के प्रकरण में दर्श पूर्णमास याग के हवि के रूप में बताया जाता है सोमरस को, वो हवि है ना, तो सोमरस निकालने के लिए सोमलता को लाना है, तो कहाँ से, जहाँ सोमलता होगी और जिसके क्षेत्र में होगी वह उसका मालिक है, तो उससे खरीदना है, मालिक से जिसके खेत में लगी है सोमलता, उससे तो उस सोमलता को खरीदना है, तो किससे खरीदेंगे, मालिक को क्या देकर के लाया जाएगा सोमलता, तो कहा जाता है अरुणया एकाहेन्या पिंगाक्षा गवा सोमम क्रीणाति, ये एक वाक्य है मीमांसा में। तो गवा सोमम क्रीणाति, गवा तृतीयांत है गो शब्द का, तृतीय का एक रूप है, तो सोम क्रयण का साधन बताया है गो को, गाय दे करके सोम लता का क्रयण करना है, उसे खरीदना है, खरीदने के वहाँ उस समय गो धन चलता था, तो गाय देनी है, तो ऐसी जैसे नचिकेता के पिता ब्राह्मणों को गाय दान देने के लिए ला रहे थे, ऐसी कोई गाय पितोदका दग्ध तृणा इत्यादि विशेषण वाली ऐसी गाय नहीं देनी है, लेकिन उस गाय के विशेषण है तीन, अरुणया पिंगाक्षा एक हयन्या, तो इसमें सफेद काली नीली इन सब ये गाय नहीं चलेगी, अरुणा गाय, अरुणा कहते हैं लाल गाय होनी चाहिए, तो आरुण्य ये गुण है, अरुणा कहते हैं आरुण्य गुण से युक्त, तो एक गुण हुआ आरुण्य गुण, और दूसरा वो होनी चाहिए पिंगाक्षी, यानी पिंगल आँख तो काले भी होते हैं, और पिंगाक्षी कहा जाता है पिंग वर्ण के अक्ष यानी नेत्र हैं जिस गाय के, उसे पिंगाक्षी कहा जाता है, यानी भूरे नेत्र वाली, मनुष्यों के भी अधिकतर काले होते, कोई कोई भूरा नेत्र वाला होता है, हाँ तो भूरे नेत्र वाला, भूरे नेत्र वाली जो गाय है उसे कहा जाता है पिंगाक्षी गाय, और हयन कहते हैं वर्ष को, उसकी आयु कितनी हो, एक वर्ष की होनी चाहिए, एक हयन है आयु जिसकी, उसे एक हयनी कहा जाएगा, तो एक हयन्या तृतीयांत है, तो ये एक हयनत्व, पिंगाक्षत्व और आरुण्यत्व, आरुण्य ये सब गुण हैं। ये गुण गाय के कोई प्रयत्न से निष्पन्न नहीं किए जाते। जो सफ़ेद गाय है उसको लाल नहीं किया जाता, वो आरुण्य गाय में सिद्ध है और पिंगाक्षत्व सिद्ध है, एक हायनत्व भी सिद्ध है, ये सिद्ध गुण है। तो भी जो सोमक्रयण भावना है, ये कार्य है, प्रयत्न संपाद्य है, प्रयत्न से निष्पादनीय है, तो सोमक्रयण भावना के साथ अन्वित होकर के उसका अन्वय हुआ ना, साधनत्वेन रूपेण, करणत्वेन रूपेण, करण के क्रयण के करणत्वेन रूपेण अन्वय हुआ गाय का, और गाय के विशेषण बन करके अन्वय हुआ आरुण्यादि गुणों का भी। तो ये सिद्ध गुण होने पर भी कार्य अन्वयी होने से कार्य बन माना गया उनको, तो कार्य अन्वयितया उनमें जैसे कार्यत्व आ गया सिद्ध आरुण्यादि गुणों में भी, ऐसे ही सत्य संकल्पत्वादि गुण ब्रह्म के सिद्ध हैं। तो भी उपासित इत्यादि में जो उपासना विषयक भावना रूप कार्य है उसके साथ अन्वय होने से क्या हो जाएगा कि उन गुणों में भी कार्यत्व आएगा। तो वो कौन से गुण, तो उत्पत्ति शिष्ट, उत्पत्ति कहा जाता है विधि वाक्य को, उत्पत्ति शिष्ट का अर्थ है विधि वाक्य संश्लिष्ट, शिष्ट का अर्थ है संबद्ध। तो ये सत्य संकल्पत्वारी गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करो, ये जो विधि वाक्य है, इस विधि वाक्य में सक्रतुं कुरुत, इसमें मनोमयत्वम, मनोमय भारूप इत्यादि प्राण शरीर ये जो गुण बताए हैं, इन गुणों को कहा जाता है उत्पत्ति शिष्ट गुण, यानी विधि वाक्यांतर्गत जो सत्य संकल्पत्वादि गुण उपास्य में बताए गए वे विधि प्रत्यय का अर्थभूत जो भावना रूप कार्य है उससे अन्वित होने से, उससे संबद्ध होने से उनको भी कार्य कहा गया, वो भी कार्य हो गया। और कार्य होने से वो गुण अलग अलग है, सभी उत्पत्ति यानी विधि वाक्य में एक जैसे ही गुण नहीं बताए गए हैं, अलग अलग गुण है, अलग अलग प्रकरण में वे गुण अलग अलग होने से उन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म भी अलग अलग होगा, विशिष्ट ब्रह्म अलग होगा। विशेषण भेद से भी विशिष्ट का भेद होता है ना, विशेष्य एक होने पर भी विशेषण अलग अलग हो तो विशिष्ट को अलग अलग माना जाता है। तो विशेष्य ब्रह्म एक होने पर भी तत्तद विधि वाक्यगत गुण जो कार्य हैं उनसे विशिष्ट ब्रह्म जो उपास्य हैं वह अलग अलग होने से उपास्य भेदात उपासना भेद सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से कहा कि उत्पत्ति शिष्ट उपास्ति भावना अन्वितया साध्यै तत्तद गुणैर विशिष्टतया उपास्य रूप भेदात, उपास्य है ब्रह्म, वह तत्तद गुण से विशिष्ट ब्रह्म भिन्न भिन्न होने से उपासना भेद, इसे समझाने के लिए यहाँ दो उदाहरण बताए हुए हैं, इन उदाहरणों की चर्चा हम लोग कल करते हैं।